بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سورة الملك. Ang kapamahalaan sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Abu Huraya na ang sugo ng Allah ay nagsabi, "Katotohanan, mayroong isang sura ng Quran na naglalaman ng 30 ayat na mamamagitan sa sino mang bumibigkas nito hanggang siya ay mapatawad ng Allah. Ito ay ang Tabarak al-Ladhi, Sura al-Mulk. Ang hadith na ito ay tinipon din ni Tirmidhi at ng apat na sunan na tagapagtipon ng mga hadith. Ahmad, versikulo 2, Kapitulo 321, Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 78. Mapagpala ang siyang may tangan ng kapamahalaan at may kakayahan sa lahat ng bagay. Siya ang lumikha ng kamatayan at buhay upang kayo ay kanyang subukan kung sino sa inyo ang pinakamabuti sa gawa. At siya ang ganap na makapangyarihan, ang lagi nang mapagpatawad. Siya ang lumikha sa 7 kalangitan. Bawat isa ay nagtataasan. Wala kayong masusulyapang kakulangan sa mga nilikha ng mahabaging ala. Kaya't muli mo itong sulyapan. May natatanaw ka bang siwang? Kaya't muli mo itong sulyapan? at muli pa, ang iyong paningin ay magbabalik sa iyo ng may kaasi. Kaasi. Ayon kay Ibn Abbas, ang kaasi ay kahihiyan o hamak. Al-Tabari, versikulo 23, talata 509. Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 78. At Hasir, ayon sa mga mapananaligang paham ng Islam, si Ibn Abbas ay nagsabi na ang Arabic na salitang Hasir ay tumutukoy sa kapaguran o pagkahapo. Ad-Duhur al-Mathur, versikulo 8, kapitulo 235, Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 82. At tunay na aming pinalamutian ang pinakamalapit na kalangitan ng mga lampara at ginawa namin niyaong mga lampara bituin. Binanggit ni Abu Qatada ang aya na ito, sinabi niya, ang pagkakalikha sa mga bituin ay may tatlong dahilan. Una, bilang palamuti sa pinakamahabang langit. Ikalawa, bilang sandatang pamuksa upang itaboy ang mga syayatin, satanas, at ikatlo, upang gamitin gabay sa gabi ng paglalakbay. Kaya, sino man ang nagbigay ng iba pang kahulugan, siya ay nagkamali at ginugol lamang ang kanyang panahon sa walang kabuluhan at inilagay lamang ang sarili na lumagpas sa hangganan ng kaalaman. Sahih Bukhari, volume 4, kapitulo 3, pahina 282. Bilang sandata upang itaboy, papalayo ang mga satanas. At hinahanda namin sa kanila ang parusa na naglalagablab na apoy. At yaong nagtatakwil sa kanilang raab. Bagamat madalas gamitin ang salitang Panginoon sa pagsasalin ng salitang raab, ito ay hindi sapat o ganap ang kahulugan sapagkat ang raab sa kawikang Arabic ay malawak ang kahulugan. Tinatawag na raab ang ala sapagkat siya ang tanging nagmamay-ari ng kapangyarihang lumikha at kautusan. Ang ala ay nagbigay ng kakayahan sa lahat ng bagay upang gumalaw, lumaki, magbago at umunlad. Siya ang Panginoon na walang kapantay sa kanyang kapamahalaan, kadakilaan, kataas-taasan at kapangyarihan. Siya rin ang tanging tagapagnustos at tagapangalaga ng lahat ng nilikha. Ang salitang Panginoon ay karaniwang ginagamit bilang paggalang sa isang guro, pinuno, mga dugumbughaw sa wikang Ingles, royal family. Kaya minabuti ng tagasalin sa Tagalog na gamitin ang salitang Arabic na Rab at dinugtungan at ikinabit ang Panginoon upang maunawaan ng sino mang mambabasa. Mababasa lamang ang katagang Rab na sinundan ng may panaklong na katagang Panginoon sa mga unang aya ng naturang Juzu at Sura ng Koran ay parusa ng impyerno, ay sadyang pinakamasamang hantungan. At kung sila ay naitapon doon, kanilang maririnig ang malakas na ingay ng shahik na tila isang malalim na paghinga, habang ito ay kumukulo. Ito ay halos sumabog sa tindi ng pangangalit sa tuwing nang may pangkat na itinatapon, itinataboy doon, ang mga tagabantay niyaon ay magtatanong, wala bang isang tagapagbabala ang dumating sa inyo? At sila ay magsasabi, katotohanan, may isang tagapagbabala ang dumating sa amin, subalit siya ay aming pinasinungalingan at aming sinabi sa kanya, ang ala ay hindi nagpadala ng anumang bagay hinggil sa kapahayagan at katotohanan. Kayong lahat ay nasasadlak sa napakalaking kamalian. At kanilang sasabihin ng may pagsisisi at panlulumo, kung nakinig lamang kami o ginamit ang aming talino, sana ay hindi kami napabilang sa mga magsisitahan sa naglalagablab na apoy. Kaya't aaminin nila ang kanilang mga kasalanan. Subalit kay layo sa habag ng ala ang mga magsisitahan sa naglalagablab na apoy. Katotohanan, yaong lingid ang kanilang pagkatakot sa kanilang Rab ay mapapa sa kanila ang kapatawaran at dakilang gantimpala ang paraiso. At kahit na inilihim pa ninyo ang inyong salita o hihayagman ito, katotohanan, siya ang lubos na maalam kung ano ang nilalaman ng dibdib ng tao. Hindi ba niya batid kung ano ang kanyang nilikha?